Rickard Marton. Ja, god dag. Mitt namn är Fredrik Lindström. Ja, hej. Det gällde ett par frågor angående jobbet som affärsutvecklare som fanns utannonserat i Dagens Nyheter idag. Ja. Erfarenhet av affärsutveckling, ekonomistyrning, produktkalkyl och affärsjuridik. Mm. Vana leda större projekt, förhandlingsvana och pedagogisk läggning för utbildningsprogram. Ja. Jag skulle säga att jag besitter alla de här egenskaperna. Och till detta så skulle jag vilja lägga att jag är väldigt bra på karaoke. Här kommer en Phil Collins-låt. I can feel it coming in the air tonight. Hold on. I've been waiting for this moment all my life. Hold on. Ja. Ja, det var väl tjusigt. Du tycker det? Ja. Vad fint, då ska jag ta och posta mina ansökningshandlingar. Gör det. Tack. Tack.